مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا ربیع نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج، مسکراتی ہے بہاری سب فضا پر نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا، آ گیا خوشیاں لیے ربیع نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم، آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آمنا تجھ کو کے گھر کا گھر سب نور ہے، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آقا کی آواز، آقا کی خوب جھومو خوب جھومو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت ہے. بارا ربیع النور شریف کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت ہوتی ہے. ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان مکی مدنی آقا مکی مدنی سلطان کی امت نے پیدا کیا. ارے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آقا کا ذکر مبارک کرنے والی زبان عطا کی ہے, آقا کی یاد میں جھومنے والا جذبہ عطا کیا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ نصیب کیا. دیوانو چلو سب آمنا کے گھر چلے, نور سے بھرنا دامہ عید میلاد نبی. ارے کیوں نہ گناہگاروں کی عید ہو, کیوں نہ گناہگاروں کی عید ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے, اور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب حبنی امتی, یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے ہبا کر دے. ہمارے رب عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا میرے حبیب امت کے معاملے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے, ہم تمہیں راضی کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے, اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. ہم کیوں نہ جھومے کہ خوب جھومو اے گناہ گارو تمہاری عید ہے کہ قیامت کے دن آقا کی شفاعت کا صدقہ لیں گے اور انشاءاللہ بے حساب جنت میں داخلہ پائیں گے. خوب جھومو اے گناہ گارو تمہاری عید ہے, ہو گیا بخشش کا سامان عید میلاد نبی. تمہاری کیوں ہو بھی نہ ہوتا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, آقا ہے. ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی. یہ ساری عیدیں, یہ ساری بہاریں میرے آقا کے دم قدم کا صدقہ ہے, میرے آقا کا صدقہ ہے. اور جو عیدیں جو خوشیاں ہیں اس خوشی کا صدقہ ہے, اور یہ وہ خوشی ہے جو بارہ ربیع النور کو ہمیں عطا ہوئی. عید میلاد نبی تو عیدوں کی بھی عید ہے, مل یقین ہے عید عید عید میلاد نبی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مدنی مدنی مدنی.